ที่ฝ่ายแม่เลยไม่ได้แพ้ที่บอกที่ใจบ้าอาศัยตะกันโลกส่วนนี้เลยอันนี้วิชิจุกุดิกุเทดกีนี่ตุ๊ดโกงันดินดินเดฟนี่ยันดินนี้มาร์กนี่นานาดูแก่เรนักดินเอวิชิอิลิมามจีอิลิมามีราตบีคอนบิริลิสลามเลยมีดัลเลนโกที่ประธานบุกูร์บีak president ci bi ak ni chekay guddigi tant bi rafet na lol ka ngeen ni haja haja ndal ñaan ñaan gogo nge roga ba legi ku leral barap bo xamne dañ ko wajjal rasulullah yalla leral ci din kalma man la ko dafa melni buñ ci joge tay fooro waro na jang samedi bobu shafiya bu sel ba ko momone sedelen ko kay bax nak la dir ni sax ci tour bi ni ko serigne bi waxe su fekkone dañ ne baxal te ñew sax mu jafay baxal te ñew dafa tour bi du lawé baxal ba noppi doore ñew dañ xartu bi day deug dañ na rek kay ak ñu indi walé baax gënal ko ci forna dé kay ak no mëna ñal baax kay ak ñu indi walé baax waye waxu ñu na baaxal fofu ba nopp kat doora kay kon so baaxu lé do kay dafa dal di dis singala wax na fi wax ba am solo ay xarita ngi yoo xam ne fu muy mujj day ñaaw dañuy jéppinte di rëbbante alxuraan ko nekk toy na fi sax bokkam koy fi sirinse mais duma wax aayo bi dama koy nas ñàng rek dem waaye imin buy wax suxuuf 67ème aaya 68 69 70 ba 71 12 13 kala ya 68 ba 73 kala ya lay jabanté ci xarit yi am ngirin bu mo topp ko be ëlëk ak yi jëm ak yo xamné no la jëma dogo ñom téel bala loolu am ñaari gaay yi dañu xaritanté di ñaari say say manam ñaar ñi di jamu yalla manam ñaay yeuf ñaar mi xaritanté di ñaari julli yalla dawal julit benn ba de bayyi xaritam bi doon julit di dund mu dem ñu tara ko tara nga jur reey ci ajam xewul bu yaa mu ne yàlla waa ji ma àndaloon daal mu daal ma gungi ci yi yi ci ëpp mu daal ma ci xiir yàlla boo teggi tànkam ci fi ma jaar ba mu fekk ma fi ñu bokk tara nga ju yaaj ji waaw waaye yàlla waa ji yàlla boo ko gëlumloo yàlla yàlla boo ko xàddiloo yàlla yàlla boo ko jumloo ba mu fekk ma fii ba ñu bokk su añu suñu añ bi ñu bokkoon liggéey waajale daay gaay yale jenn waaja de ñu bugg ci safara soo xam ne dóor ko fa dóor yoo xam ne mbugal mu dul def mu naan waa ji ma xoy xiiroon ci lii yàlla ko yàlla xiir mu continue rek dafa ki ñu fii nu bokk mu fukki suñu ndigal ñu ñaar ñëpp yàlla bu mu tuuf mu yàlla bu mu jub yàlla bu mu jar yoo jub dakk la wax mu nge kii mu nge yéene kële mbokkañ male teraange ji mu nekk mu bañ koo waat ndax ñoo ko bokkoon son ba fi mu teg tànkam ba agsi mu ngi ñaar rek yàlla sàmm kooku mu teg sa tànkam ba teer si li tax l'islam fort li tax l'islam yaatu li tax l'islam sakkan li tax l'islam am bénéfice mooy nale wóor na boo ko see di jullit lu jullit mën a def nga yëg ko nga bañ koy yëg mu xam la mu bañ laa xam fekk ngay nelaw fekk ngay def leneen lu dëppowul ak yoon santaane yi mandat booba am na ci fu jullit defe dara daal fu jullit ne am na ca loolu tax l'islam yaatu ca tal li jullit yi bareekaar ñi nga xamu lépp ñi nga xam ki nga xam nak ak ki nga xamul ki la ko yene ki la ko yenewul tank julit nga limu def tak yalla bëgg mu sa kan da gis na ni mu liggéey fatah sheikh abi sheikhatu jamila da ko da mako sheikhatu maghrib sallu ci ngay dégg ne li julit def julit am na ci tante bi julit yi ca Conakry ya ca Bamako ya ca Khay ya ca Tambacounda ya ca Makkah al Mukarrama ya ca Amérique kuy julit daal am nga ca tante bi tey mandat booy fekk si soo ko tuse soo ko tusewul soo yenoo ban soo ko enuwul soo seetaanse soo seetaansewul nga gis Fatiha borom bee ko tëral nga gis ni mu ko làkkee daf ko sheikhatul jam'a dafa wax ne ca defu ba rahmani rahim maliki yawmi ddin ne ko ijjaaka indi nuuni jamo nuun boogu nuuni jamo ko indi wul libul mutakallimi waxda ne te ijjaaka nastain nuun gi nuuni jamo la indi wul libi mutakallimi wax da wu wax ihdina damir gi di jamo waxdul ihdini iyaka ihbudu so waxo loolu booy jàng fàtte ne iyaka ahbudu danga na yàlla man kenn yow laay jaam mais boo ko ne iyaka nahbudu danga ko ne man maa kuy jullit yow la ñuy jaam yàlla yàlla gënoonu fàtteya moo na bind bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka ahbudu wa iyaka ashtainu اهدني صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولا بني بوكي سخلا كاني سخلا دي كين لا ني سخلا دي لين سني دو لين تي كين ما نا واخ ني سي داس نوبي مولا بني بوكي سخلا لا ني سخلا دي لين كاني سخلا تي موم دي كين سني دو لين تي كين ما نا واخ ني سي داس نوبي ما تا بني جولي نيب نوبي باسكو يلي ما نا غي واخالي نيب bi mu ne ñaar loxo yi bàcc yëkkati ko wëcce ko mu daan jaam bu ne ca digganteeg sa borom juróom ñaar fukki junney kiraa yi ci dox ca loxo yi oyof yooyu tur wu réew mi nga tudd koy màpp ba yàlla jox la kanama xam nga booy kabar xonk-xonk yooyu jëm ko soo wañee ko muy dëpp ay wax la yàlla téye woon naa àddina waaye bàyyi naa ko ngir yow un instant bokkatoo ci àddina fegsal mulu parce que àddina ku ci bokk wax te doo ko wax ku ci bokk lekk doo lekk ku ci bokk naan doo naan ku ci bokk lépp doo lépp ku ci bokk xaqataay doo xaqataay ku ci bokk gestu doo gestu ku ci bokk daw doo ko doo da nga stationné polonais ne waxtu jàkkaarloog bur bi kon dëgg la bàyyi nga àddina mu ne la loo wax dan ko dama wax ni maa ngi oo benn buur mu ne na mu tudd nga ne laay mooy ki féete ñépp ko ñépp gëlëm ci xam ko ëllëg ci lañ ko jëli mu ne ah leerala waa ñii oote buur dafa bari nga ne rahman yi laa wax ca yërëm bi ndëf yëpp mu ne am na ñu ne ñoo yor seeni maram leeralal nga ne raayini ca yërëm jullit ñi ca àllaaxira mu ne am nañu fi gàddu seen maram àjjana danay tëjukat waaw nga ne ko kat man ki may wax mooy maliki yow mi diini ki moom bis bi ci mu ne kooku man la man la de bés bu ma xëccee jaanama juróom-ñaar fukki junne yi ceen jalang ceen gu ne juróom-ñaar fukki junne yi malaaka téye ci muy fitër ci ku di leen diri na foog mu lakk si nit termi bi sara deen gal asre taanuhu jumalatul suf dinaa laaj keroog li manil mulk ana ñu doon oote nguur ñëpp na salaw ma ne li ma neen muukki waay kuy tàllal loxoom tey oote nguur ñëpp na salaw ma ne tekk juróom-ñaar fukki junne yi at nee te li ma neen muukki ñëpp na salaw nee na bu ko defee ma xaar sama bopp ñaar bi tudd jamaal bi tudd jalaal jamaal tantu jalaal ne ko bàyyil wax ci al mulk al yawma lillahi wa idil qahar kenn xëccootul daal ku ne yaraxal nay loxo ku ne tàlle nay loos yaa yor yëf yi tey moo tax bu yaa jiy adressé naan ko laa yi laa wax mu ne xaw ma kooku nga ne rahmaani mu ne xaw ma kooku mu ne rahimi mu ne xaw ma kooku bu ne maliki rub bu ne loolu man la dëgg-dëgg kooku nag man la la wax nga ne ko iyaka yow doo nga nahbudillahi jaamu maa ngi ci sa gannaaw ak ñeneen mu ne xam ngeen ne maa leen moom te man ngeen di jaamu waaw ci jaamu leen ngeen yow nga ne ko ah ah wa iyaka ci yow keppit nastainu lanu soxla ndimbal te yeeg ëllëg man maa ngi ñeneen mu ne lu ne laa mën lu ne laa sañ taamu leen nga ne ko ihdina yàlla nga ñu jubal siraata yor mustaqim wala coowa bi biir àjjana maa ngi ñii mu ne attention am na ñu ko fi ñaanoon siraata mustaqim ñu di yahut ma jox leen ko ñu tooñ ma jéppi leen ba ñu teggi yoon wa am ñu leen remplacé di nasaraan la siraata mustaqim ma jox leen ko ñu tooñ moom ma jéppi leen ba ñu réer nga ne ko ah siraata la si ne man yoonu ña nga xam ne xayru maxdubi jéppi woo leen muy yahut yi wala daal lii na réeraloo leen muy nasaraan yi ñooñu laa wax fala yàlla wax malaaka yi ne seeda leen ne waa ji ak ñi si ginnaaw ku wax waxam bii ñoom ñëpp jaa def naa leen min alladina anhama allahu alayhim min nabiyyina min dhurriyati aadama min alamna ma noyum wa min dhurriyati ibrahima wa israila wa min atawat isaqullahi lma yatrana qa rusjida bu bakiyam moo tax lislam am doole alquran wax ne la xilaaw jam ul xalil la xalilu mooy firi xarit alqilaaw mooy firi ay xarit yàlla ne bés ngi boo xam ne aqilaawu xarit yépp xaduwul noonu lay doon daxdaxum di daxte xarit bu góor dina noonu bu jigéen bu jigéen dina noonu bu góor bu mag dina noonu bu ndaw bu ndaw dina noonu bu mag góor noonu xaritam bu góor jigéen noonu xaritam bu jigéen ñu ne ñëpp mu ne ilal muttaqina ilal muttaqina ndaree ña xaritam koy woon ci ragal yàlla ñooñu li naa ne laa ibaadi laa xawfun aleykum wala antum taxsunoon laa xawfun aleykum wala antum taxsunoon yéen tiit du leen dal tiit moo di ak njàqare bokkul tiit ak njàqare bokkul tiit moo lu la neexul lu la dëkk mal te mun la teg mun la koy juuy li la neexul lu la dëkk mal te mun la koy juuy mooy tiit njàqare mooy lu la lew te nar a jóg ci say loxo te mun la koo faj waaw bokkul ku àndoon nag yàlla nag ku àndoon ak sa morom te ma tax yooyu ñaar du la dal doo tiit njaboot gi nga bàyyi ginnaaw doo tiitim malaaka ngay fekk ci biir bàmmeen ibsiro bil janna la tuy kumtum tuufa dund nee na awliyaakum fa ayaatu dunya fi laaj xada wa lakum fiha ma tastahil anfusu wa lakum fiha ma tulizu laayuna wa antum fiha qalidun nee na ñu ne ma tastahil anfusu ak wa lakum fiha ma tastahil anfusu wa tulizu laayunu tansisu luxyinu baynaha wa bayna taxyinu lanfusu baayit bànneexu bakkan ne nañu bànneexu bëtiku gën a foor du waroonam bànneexu yàlla daf ne baalaaxira daa leen may ci bànneexi bët lu bët mosu la gis naa leen may ci bànneexi bakkan lu bakkan mosu la gis garab gola tiim doo lonk doo gësam doom yi la nga bata lug say tuñ boo degee doom doom remplacé ko gën koo ñor dàq ko ñu niroo couleur uutu cafka te doo suur doo génn tànk du jeex du faaj kutofaa daniya couleur sru boana bima kuntum taamaloon ina kasaali gën a gisul mochinin dem dem yi ci kawari nit li ngay lekk caajine te lay génne sotteeku leer di dem di dem sun borom wax ci sukhruf imin sukhruf ne xarit yépp bu bés pencaan noonu la ñuy mujjee doon yaa ma si dugaloon dugaluma la ci woon ah doom na kii woon rek nga kii léeg yaa yaa tax parce que man naruma ko woon yow la coolu na cour suñ borom ne laa taxtasimo la daya wa xaqadantu ilaykum bil waxidi laa yubadiloo xaw la la daya wa ma ana bi dalaami li rabbi يوم يقول لجان ما علمت لحقي وتقول أن من مزيدي نشل فوت الجنة للمتقين خير بعيد هذا ما تعبنا لكل عواب أبيش ملقش يا رحمن بالقلب وجاء بقلب منيب نعلنا دخلوه بسلام ثالث يوم الخلود بقينا يبسي دين نكلهم فيها ما يفاؤون بجيخ الله جعل لنا ولدينا مشيط سبحانه وتعالى ما يشركون yalla ne bu len fi ciow bu len fi sow bu len fi sow amul discuter fi yalla na rek amul discussion waxon na len ko bu yag ya taxta ci mo la day bu len fi sow bu len fi xoo bu len fi diñenté waxon na limay wax ci bu yag ci mohammed ay waji le fatali ku len bes biñuy wax safara ndax dayal ndax safara day lekante jamono biñuy rek le bala ñu ko jox liñ ko dik lak gi day fexé day lek mom da ko ci yalla na tan luuma digol ñuna yalla na ana adam ya jur nit ñi ka te nit la ko digol kon dox leen luñu mossandi fa fas baxa ngeen di mbinde sallallahu alaihi wasallam wax na ne safara mi tare nit ñi ñew ñi am xel ta nangu momel ak yalla gi gën dekkal alquran indil leen melaw jaanu ma ñakoy dëkki jaare lako ci lam ñu ku ñu gëni xam ak aljuna mu neex momo ak melom jaare lako ci gemmi ni rasulullah ko ko leena juroom benn jikko yi ku ko yaa yee dekk ne dina musul nit ci jaana ma jaratu la sonni di nga mucc nga ci ko yow lay deg na dina may nit aljana bu ca sonna ci ca nga jëm dara def na xam ko di ay na xama ñand way ñun ñi de ñu deggal nguur ak yalla gi lañ nangu it na mo yoni mustafa te mo gën ci yoonte mo tax ñu def ni guddi gi mo tax ñi bayyi seeni kër bayyi seeni nek ku ne bayyi nga wëlor wo xamne mar day talin na be mëna tax nga jox ko gannaaw guddi fatte ko ngir sopp ci mom ba xam na na ko xam yalla nangu ko nguuram gi man ka jabar xam shaytané mom iblis lan ka santané dan ka fada xam deug limu wax wax nga antum ko ñuux ba ka fada xam ci xam limu neex neex nga du moyu ko dan ka fada xam adina jëwé ak mom xam alakhira dekk man ko juroom benn yi ku ko jikko wo lo deug ne dina musul ci xoro bu ci fatigué ti mucc nga yow lo deug ne dina yobul aljana soxna tu la sonni ya nga pass da gëna ma jottu la waxat ta ke ngeen ko wax ha ay xaan wax ci serigne gala ci ñu tu soxuf ben imim la imim yi juroom ñaar la am nañu ko wax juroom ben ak tanfil mi ngi ñu wax ne mo ci gëna gudd ci ndal dafa wax na aqlahu ba'dahum li ba'din yawmaysin aduwun xade tantengi yu bari yuy dox ci àdduna ba laxraa seen borom ku ci nen noonu lay doon ca morom parce que dina ko ne li ma dal yaa ma ko yóbbi kii ne ko li ma dal yaa ma ko yóbbi moo tax yàlla waxul ne xarit yépp ci àdduna ba laxraa noonu la ñuy doon daf ne lenn la baxdahum li baxdin ñenn ñi xadubun li baxdin mooy ñaar ñu xaritante ci kéefër ñooñu ñooy jippinte ba laxraa ni ki ñaari xarit yi ma la waxoon muy ñaari xariti julit ak ñaari xarit yi ma la waxoon muy ñaari xariti yéefar ñaari xariti yéefar yi ka jëkka dee la ma doon wax dégg ngeen ci léegi ñaari xariti julit yi ka jëkka dee la ma doon wax dégg ngeen ci ñaari xariti julit yi ka jëkka dee dañ ko teral yóbbu kaa jëm mu naan yàlla diw ma ma daan àndal di def jëf ji tax nga indi ma fii maa ngi ko bàyyi àddina àddina la fu dangereux la parce que kuy dund ko jógee ko kenn xamale bu la dara malaaka yi bés bu ñu mësaa yéegal jëfi jaam bu foor dañuy wër ko ne moo kii fu mu jaar ba mën a def jëf bii ci kër gu dangereux gii nga xam ne aaruta ak maaruta ca la yàqule woon sa ñoo sunu sang sa ngi malaaka yi ci àddina lañ yàqule kon nit sentel bu fa defee jiw yiw bu yéegee malaaka yi dañuy ñëw di wër yiw bi di yéem kii fi mu jaar ba jàllale lii alakawaare fa alxoaba dama ko bak ñaari malaaka yi dañu ko kere bañu critiquee doomu aadama na attaculu fiha man yafsidu fi a wa yafsiku dima yaa ne ini yàlla maa la taala moom xam nga suuf suuf si ñu dëkkee am na juróom ñaar fukki junne at ak juróom ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar yu ko kenn commandé wul parce que boo ko yàlla dafa bu doon maar dafa maar daf ñu yëpp le bakkan yi joxe ay dépense centrale service ñu lekk dépense ya ak nii le service ya mu alak ñu ko dëkkewul roof ñeneen ñooñam def loola mu alak leen roof ñeneen ñooña def loola mu alak leen ñi gi ñu di ñun ñu relevé leen jaan lañu tudd jaan waxuma jaan bii di balaw lawi seen tura di jaan xalaqal insan min salsalin kal faqar wa xalaqal jaan min origine mi neex bindi kanaara lañu yor yor kanami nit di góor ki jigéen di jur di sëy ñoo fi mujjee nekk ñooñu nag ayibal gi ñu ayibal ñi fi jiitu woon musuñoo ayibal ayibal di ñu toll lekk kees gi tuu booyal service bi yeer yàlla dal di yebal malaaka yi ñooñu malaaka yi xeex ak ñoom ndax ay malaaka la yebal wàññ seen coin ñu ñëw guer ak ñoom dina leen ci la ñu jàppaale yaay iblis prisonnier xam nga ñu ngi wax naan iblis jinne la ñu naan iblis malaaka la leen mais iblis yaay yi ci jaan la bokk li tax mu naan yàlla li tax nga di wax ma sujootal aadama te maa ko gën ba suñu boroom ne inni xalaqtu basaran min tin fa sawaytuhu wa nafaxtu fii min ruuxi fa qaalu lahu saajidiin fa sajada al malaa'iku huma ajma'iin ila iblis abaa wastakbar wa kaana min al kaafiriin xaala iblis ma manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yadi astakbarta am kunta min al aaliin xaala ana xayrun minhu xalaqtani min niir wa xalaqtuhu min tin xalaqahu min naar fa innaka rajiim wa inna alayka laanati ila yawmi ddiin xaala rabbi fansur ila yawmi yubcasuun xaala fa innaka min al mundariin ila yawmi waqti al maaluum xaala fa biizatika li uqriyanahum ajma'iin ila ibaadika minhum muxlisiin xaala bal xaqa walaqa aquul la andaanna jaana minkum min taraka min wajmin tunasalukum min ajri wamaana min almutakafiina in huwa ila sikrun l aalamiina wala taluna nabaw badihi min suurat sabaa man ci safar lañ ñu bind wax na dëgg ci safar lañ ko bind gëstukat yi ne nañu bi ñu jàppee yaayum prison yi yóbbu ko ci kaw te malaaka yi duñu góor duñu jigéen amuñu awra malaaka amul awra duñu góor duñu jigéen duñu lekk duñu naan duñu tuur ndox duñu génn tànk seen put fii fii la yem bi ci def sa dafa bolok fii la fii fii rek lañu xotti ba fii pourquoi pour ñu mën a tudd yàlla rek tax bi ci def sépp bañ ko bolok am na si malaaka yoo xam ne ñu ngi dale ci liifi allahu jëm ci àlsa xet ga àggalaguñu bu ñu àggalag bés nañ ci taxaw parce que amuñu nattu gu leen gu leen tax xat ñu ngi ne allah di dee bu ñu ñëwee ci àlsa xet rek bés nañ ci taxaw daa dina sosa ba tey parce que amuñu respiré buy dugg yow yàlla nga ne dangay def nit ci kaw suuf du ma ne juróom ñaar fukki junne yaat ak juróom ñaari téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar loxo malaaka yi nag ni suuf yàgg na kantam la bu yàgg bu kenn occupéwul poste bu liéber la de temps léegi nag dama bëgg bind lu ñuy wax nit yóbbu ko fa malaaka yi ne ko bu ko def parce que dañuy defaat ni njukki di ñu jëkk di lan ñaamo tour deret naan sàngara mooy fa yàlla yàlla ne leen yéen su ngeen doon nit ni ñoom def ni ñuy def ñu ne ko ñun sa safara see ñu teg suñu bët saa gën a jii sa kattan guri jii mënu ñu mu ne tula ñu iiru ba ñu di la mooy mu ne baax na tànn leen ñaar ñi ngeen gën a naw ñu tànn arota wa baarota boobu ñoo seen sang yàlla soppi leen ci cadre malaika indi leen ci nit yebal leen nag jox leen ñaari tur yàlla ñuy wàcc ci suuf di atte su ngoo leen ñu yéegaat baan bés yàlla nattu leen ndaw su rafet kaa jotag jëkkëram ñëw fur ñaarte leen naka la ndaw su dugg ci nég bi rek ci biro bi rek seen fit ricc parce que doon suñu malaaka léegi nit lañu aruta xool ma aruta mooy secrétaire bi daa di ko defi ñu lay lay lay lay jëkkër ji mënu laa rifi fumu jare kay bapp ci ko rek fumu jare kay bapp ci be fuñu mujjé dipi tassé bi dakk wacc ya di gënë na nga ci dem ñu ko attention defal dank tuti dadi ko won nak ne ko suñ la parlé am ci yow ciofé la tax dañu bëggoon nga jappandal mu sabab mu ne mëñ la nek lu lu ci sax parce que dëkk bi bëgg leen di jamba kenn xamul fu ngeen di fanaan kenn xamul fu ngeen di lekk te ku xëy ñëw ci bureau bi fekk leen fi su ngoone duñ leen gis ñu ne ko ñun malaaka la ñu ñi ngi déyaa te defe na yàlla déggu ci bon ñaari turu yàlla lañ leen joxoon ci la moo leen di monté mooy seen avion lu wax fu ngeen di fanaan gaa yi ne ko ñun ngi fanaan ci asamaan juróom-ñaar na ngeen di def ba dem ñu wax ko tur bi waaye nag d' accord mais xale bii fekk na fa yéen di su demee di leen wax na fekk na fi fekk nañu fi maag yi yéen di ñu def xale ba rey ko benn condition rek def ci ma defal leen li ngeen bëgg moo di dama bëggoon suma biti li sàtt rek bii ku ne ci yéen guux ñetti guux diw ci sàngara la ñu naan yéen ñu noonu ñu koy def yëpp def nañ ko réew ñu nit naan nañu sàngara fen nañu développé secret yàlla ba noppi mooy yàlla ngoon jot seen lax dam ñu si kër moteur yëpp paan kenn ñu la dëkkale ah ñu ne def na ne ñoom musiba xam nga dañu mujj ak yàlla yàlla dañu waxoon naa leen ko léegi ñaar yi fa am yóbbu leen jaana naa di leen buggal ba bis pej ma génne leen jéggal leen ngeen dem ànd ak seen morom yi àjjana wéy laa ngeen jéeg ni iblis continue ci àddina def lu leen neex bu bis pej ci am a lakk leen ñu ne ko mos nañoo alaxira ñëpp dem àjjana ñuy dem safara dafa lu la neex ñu ngi ci xuruñu wax baa bii dañuy juutal seen bopp seen tànk yi lan ngaat lami yaa ngee lang da jege ndox mu sedd mu ñu glacé quelque centimètre ñu ngi maamaar ba seen bët yu xonq ñuy jaayu nii lami yi keske ca ndax ma tëdd ko laal taal bu ñu taal ci addina sa xaal sànge jëm ci pax moom bi baa bii li xaaruto maaruto wu maa yàlla mani bi ne addina sa yaqula na fit fi ñoo ñooñu ñoo jàng jibar yi jibar alxuraan ne na ñoo ñooy jàngal yi ñuy jibar am na ñoo leen di gis ba léegi baabil la ñu nekk xaaruuta la kenn ki tudd maaruuta xaaruuta wa maaruuta la kenn ki tudd mais boo ñëwee na dama de dama di elew bëgg rentre ci école dañ naan la dafa la fekk fur continue ci bisna inna minaha fitna yi ñu nekk du dara te du yàgg dellul ci diine ji soo bañee nag dinañ la tuuroo ndox soo tuuree ndox ñu ñoo door laa xamal am na ndaw su ko dem na day jàng njibal fee ñu feeñu ko ne ko dama tuuru ndox mu dem jonkoñ tuuru ndox ñëw ñu ne ko tuur nga ndox mu ne waaw ñu ne ko yow bis ma ne gisuma dara ñu ne ko da ngay fen tuuru la ndox demal continue ci sa diine ji addina yàggul te lii boo ko xamee jaanama nga jëm mu ne xam naa ko waaye dama bëgg a xam rek ñu ne ko kon dama tuur ndox mu dem yàgg ci dellu si ñu ne ko na nga def mu ne tuur naa ndox ñu ne ko yow bis mu ne dara ñu ne ko xam nga yàlla bu fi dellu si tax tuural ndox ndaa nga dem te it li ngay oo li nga dugg li ngay duggal li nga nekk ko gën mu dem risqué rek tuur ndox na koy tuur ndox la gis gawar bu weex tell war fa su weex tell génni ci kanamam naan juma si mani juróom-ñaar mu ñëw gars yi ne ko ne nga def mu ne tuur naa ndox ñu ne ko loo gis mu ne fa su weex tell gawar bu weex tell yéggin ko osu naan ñu ne ko c'est bien c'est liman génn na doo ko koo jàngal aruta ak maaruut sa distingi malaaka yi ñëw ci suufi yàqule yow ngay sempel doom aadama di def yiwu yéeg di leen romb moo tax ñuy yému ñu ngi fi fu mu jaar ci kër googu danger googu nga xam ne sunu sang yi fi lañ leen dégraté ñu mën faa liggéey liggéey bu rafet ni tiri xarit ànd ak sa xarit ci l'islam fu la dëkkee dee ca ñaari xarit yooyu teraange dañ lay jox ne da nga naan diw dey yàlla bu ko yàlla gëlëm loo ba yoon li nu àndoor moom teggi ko yàlla bu mu xàddi yàlla bu mu tàyyi yàlla bu ko seytaani man ba mu fekk ma fiinu bokk teraange dina ñu bokk yoon sonn julit bu jëkkee morom la la koy ñaanal bu dee ñaari xarit yi yéefar nag ka jëkkee ñu lakk ko da naan diw ni may dugaloon ci lii ñu daan ci ànd yàlla bu mu tuub mukk mukk mukk yóbbu ci ñuy dem a jël ci yàlla maayam la ko. waaye am na waa ju baax du ko dat ñu ceena ko jumam moom jaanam bay sit ñu ngi ko tiimale benn parasoolu wurusu ngalam ñu jëm àjjana rombawaa ji